Vegeta przygotował się na śmierć i poświęcił życie w daremnej próbie zgładzenia Majina Buu. W dodatku Buu uzdrowił przeciętego na pół przez Piccolo Babidiego i otrzymał wolną rękę w sianiu zniszczenia. W międzyczasie Goku odzyskuje przytomność. Wyczuwam ki Majina Buu, ale nie Vegety. Czyżby przegrał? Nie mogę też wyczuć ki Gohana. Piccolo i Kuririn ciągle żyją. Musieli przestać być posągami. Oni pewnie są na bieżąco. Czy Majin Buu zamieni ziemię w piekło? Sekretny plan na pokonanie Buu nazywa się fuzja. Gdzie Gohan i Goten mogli pójść? Zamiast szukać tych smoczyku, nie powinniśmy raczej znaleźć Gohana i reszty? Bulma? Sprawdziliśmy, ale nikogo nie było, prawda? W takim razie nie ma sensu ich szukać. Ale to nie tak, że nie martwię się o Vegetę i Trunksa. Zwłaszcza, że Vegeta zachowywał się tak dziwnie. Goku jest z nimi, więc powinno być okej. Zdobyliśmy już 6 smoczych kul. Kiedy zdobędziemy ostatnią? Bulma, nie mów mi, że myślisz, że Gohan i reszta już nie żyją. I że możemy użyć smoczych kul do ożywienia ich. Nie, to nie tak. Tak długo, jak nie wiemy, gdzie oni są. Powinniśmy skupić się na ożywieniu tych wszystkich widzów zabitych przez Vegetę. Strasznie mi i żal. Zatem pospieszmy się z tymi smoczymi kulami. Gdzie ona jest? Zobaczmy. Naprawdę tymi kulami można każdego ożywić? Możemy poprosić Shenlonga nawet o 3 życzenia. Yamcha, po ostatnią kulę musisz lecieć prosto. Przyjąłem. Spodziewaliśmy się was. Czy z tą dwójką wszystko w porządku? Obrażenia być poważne? Nie są ranni. Vegeta po prostu ich ogłuszył, więc to nic poważnego. Pozwólmy im trochę pospać. Jasna sprawa, Popo? Tak jest. Majin Buu. Straszliwy demon powrócił do życia. Ta dwójka jest teraz naszą ostatnią, nikłą nadzieją. Dende, wiesz może, co się stało z Goku? Goku i tak jest już martwy, więc nie ma co się o niego martwić. W sumie racja. Jednakże Goku prawdopodobnie otrzymał poważne ostrzeżenia. A co z Majinem Buu i czarownikiem Babidim? Ich ki wypełniony złem ciągle rośnie. A Gohan? Niestety nie mogę go wyczuć. Rozumiem. Dende, wyczuwasz ki czcigodnego Kaioshina? Piccolo, też ją musisz czuć, prawda? Tak. Jest słaba, to z pewnością jego ki. Co teraz będzie z Ziemią? Jeśli nawet ty, ziemski Bóg, nie jesteś w stanie tego przewidzieć, skąd mogę wiedzieć to ja? Wybacz. Nawet czcigodny Kaioshin nie mógł poradzić sobie z wrogiem. Powinieneś wiedzieć, że nasze szanse na pokonanie ich są bardzo nikłe. Ciekawe, co teraz będzie. Tych dwóch być położonych do snu. Być dobrze wkrótce. Walka głodnym być niemożliwa. Posiłek być gotowy. Szybko. Zapraszam. Czcigodny Kaioshinie, czy nie mogę zrobić niczego innego poza pozostawieniem losów świata w rękach tych dwóch maluchów? Majinie Buu. Buu, uważaj. Stój. Zrób coś. Nie chcesz chyba znowu zostać zapieczętowany. Co to? Jakieś popisy. Yamcha, to tutaj. Co jest pod nami? To chyba wyspa pośrodku jeziora. Bez wątpienia to tutaj. Ląduj. Yamcha, nie mogłeś wylądować lepiej? Sorki, to niezbyt dobre miejsce do lądowania. To nie moja wina, po prostu tak poleciałem. Miej pretensje do Yamchy. Pafu, pafu, pafu. Tak mięciutko. Ty stary zboczeńcu. Jak długo te siusiu majtki będą spać? Pewnie około godzinę. Ja nie mogę. Vegeta i Gohan nie żyją. Opłakuję ich. To okropne. Ale zupełnie nie wiemy, co stało się z Goku. Powiedz, Dende, albo raczej Panie Boże, czy mógłbym przyprowadzić tutaj swoją rodzinę? To chyba trochę nie w porządku, ratowanie jedynie swoich. Co o tym myślisz? To ty jesteś Bogiem, sam zdecyduj. W takim razie chyba nie mam nic przeciwko. W końcu to dzięki wam Ziemia wciąż istnieje. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Dziękuję, pójdę po nich. To Kito. Siema. Goku. Więc przeżyłeś. Tak jakby. W końcu dalej nie żyje, co nie? No tak, wciąż masz tę aureolkę. Kuririn, przyszedłem zasięgnąć informacji. Co się z tobą stało? Jesteś porządnie obity. Uleczę cię, Goku. Jeśli to nie problem, Dende. Piccolo, Piccolo, skoro mamy z nami Goku, nasze szanse na pokonanie Majina podskoczyły, prawda? Czy zostały jeszcze jakieś sposoby, by Goku i reszta pokonali Majina Buu? Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Tutaj jest. Bulma, trzymaj się. Czy nikt nie zamierza jej pomóc? Ciociu, trzymaj się. Kogo ona nazywa ciocią? To niegrzeczne. Co ty robisz? Bulma! Ty dupku, nie możesz tego zjeść. Złodziej. Przyjmij to. Tak jest. Jamcza, to twoja wina. Zajmij się tym. Zanurkuj za nim. Dobra. Zanurkować stąd? Ten garniak trochę kosztował, wiesz? Zawsze możesz go zdjąć. Gacie, które dzisiaj noszę, są dość prześwitujące. Szybko oddala się. Chyba złapałem dzisiaj przeziębienie. 18. Niezbyt dobrze znoszę wodę. Wiesz o tym. Nie czas na to, Cici, proszę. Dobra. Widel, będziesz panną młodą Gohana. Nie daj się zranić. Liczymy na tą czterogwiazdkową kulę. Ja też. A walić prześwitujące gacie. Muszę iść, bo w końcu jestem mężczyzną. Widel będzie żoną Gohana. Zabierz te łapy. Przestań, zawstydzasz mnie. Złapałem przeziębienie. Lecisz. Powodzenia. Czcigodny Kamesanin. Chyba nie mam wyboru. Szlak. Uporajmy się szybko z tym przeziębieniem. Dzięki żółwi, pustelniku. To nasz wielki Kamesanin. Nie jest tylko starym zboczeńcem. Buu, skręć w lewo, albo w prawo. Wszystko jedno. I tak wygląda sytuacja. Jak to możliwe? Pomyśleć, że Gohan, czcigodny Kaioshin i nawet Vegeta zostali pokonani. Jak obawiał się czcigodny Kaioshin, moc Majin Buu jest poza wszelkimi wyobrażeniami. Jeśli zostawimy go samemu sobie, to bez wątpienia. Nie chodzi tylko o Ziemian. Wszyscy mieszkańcy Wszechświata zostaną unicestwieni. Ale Goku, twoje przeżycie jest przebłyskiem szczęścia w tym natłoku złych zdarzeń. Dalej masz aureolkę, więc nie przeżyłeś, ale mam na myśli, że nie umarłeś. Przecież jesteś martwy, ale jednak żywy. To za bardzo pokręcone. Goku, tylko ty możesz pokonać Majina. Został ci jedynie jeden dzień na Ziemi, tak? Zostało jeszcze trochę czasu, więc możesz coś wymyślić. Kuririn, powiem prosto z mostu. Nie ma szans. Nie mogę go pokonać. Niemożliwe. Nie pokonam Majina Buu. Goku, nie było takiej różnicy między mną a Vegetą. Vegeta dał z siebie wszystko, ale Majin Buu ciągle jest cały, prawda? Wybacz, ale nie mogę nic zrobić. Nie wygram. Więc to tak. Nawet Goku nie może pomóc. Chyba nie. Cholera. Gdyby przeżył Vegeta lub Gohan, wciąż moglibyśmy coś zrobić. Prawdopodobnie niezależnie od ilości nie dalibyśmy rady. Majin Buu jest za silny. Nie o to chodzi. Moglibyśmy użyć fuzji. Co to jest to fu coś tam? Fuzja. Scalenie, tak? Słyszałeś o tym, Dende? Tak. Nigdy tego nie widziałem, ale słyszałem o tym, będąc na Namek. Mówiono, że to specjalna technika Metamoran. Zgadza się. Spotkałem jednego z Metamoran w zaświatach i nakłoniłem do nauczenia mnie tego. Co to za technika? To technika scalenia, która może być użyta jedynie, gdy siła i wzrost dwóch osób są podobne. Technika scalenia? Generalnie dwie osoby scalające się w jedną stają się nową istotą. Z niesamowitą mocą, jakiej nie mógł osiągnąć żaden z nich osobno. Jeśli o to chodzi, Piccolo i Nail również w jakiś sposób się złączyli, prawda? U nas to było wchłonięcie. Gohan. Niemożliwe. Jak to? Co za niesamowita moc. Co za niewiarygodnie straszliwa moc. Czy to na tym polega scalenie się z kimś? Zwyciężę. Niezależnie od przeciwnika, z pewnością nie mogę teraz przegrać. Zdobyłem ostateczną moc. Wchłonięcie rzeczywiście jest świetne, ale fuzja jest jeszcze lepsza. Metamorani, którzy nauczyli mnie tej techniki, byli słabymi, miłymi maluchami. Ale po użyciu fuzji zmienili się w liczącego się wojownika, rozumiem. W końcu dzięki wchłonięciu Naila zyskałem potężną moc. Jeśli Vegeta lub Gohan żyłby, moglibyście zrobić fuzję. Stać się jakimś nadzwyczajnym wojownikiem i walczyć z Majinem Buu, mam rację? Owszem. Oczywiście nauczenie się tej techniki zajęło mi jakiś rok. Nawet gdyby Gohan lub Vegeta przeżyli, nauczenie tej techniki byłoby niemożliwe. Nie mogę zostać na tym świecie więcej niż jeden dzień. A w dodatku nauczyłem się tej techniki, ale nigdy jej nie wypróbowałem. W zaświatach nie mogłem znaleźć nikogo na swoim poziomie. Więc tak czy tak, byłoby to niemożliwe. Nie, to nie jest niemożliwe. Co masz na myśli? Goku, wkrótce wracasz do Zaświatów, czyż nie? Ale martwi Vegeta i Gohan też tam będą, prawda? Więc możesz tam zrobić fuzję. Faktycznie, to jest metoda. Nie, to nie zadziała. Nawet po użyciu fuzji, Goku, nie możesz wrócić do tego świata. Dwóch śpiących w środku, Goten i Trunks, ich siła i wielkość być prawie identyczna. Czy oni mogą fuzję? To dla nich za dużo. Nieźle, panie Popo. To jest sposób. Goku! Hura! Pan Popo, uratowałeś nas! Ale Goku, czy masz jeszcze czas? Tak, nauczę tych dwóch szczyli fuzji, ale nie starczy czasu na jej pełne opanowanie. Piccolo, może po moim odejściu ty będziesz ich dalej trenował? Oczywiście. Jest nadzieja. Te dwa maluchy mogą być w stanie to zrobić. Jednakże nauka tej całej fuzji zajmie tym dwóm trochę czasu. A w tym czasie spora ilość ludzi zostanie zabita przez Majina Buu. Może nawet wszyscy zostaną wyeliminowani. Cała ziemia może zostać zniszczona. Będziemy musieli zaryzykować. Cokolwiek się stanie, musimy przetrzymać wszystko do czasu, aż ci gówniarze nie opanują fuzji. Piccolo, tak długo jak macie smoczy kule, możecie naprawić nawet najgorszą sytuację. W sumie racja. Ciągle jest nadzieja. Pojawił się nikły promień nadziei. Los Ziemi spoczywa w niewielkich rękach Gotena i Trunksa. Hej, to ja, Goku. W końcu znaleźliśmy nadzieję dzięki wyczepistej fuzji. Niebo nagle ściemniło. Czcigodny Kaiosinie, dobrze widzieć cię żywego. Kibito, musimy się śpieszyć. Nie możemy pozwolić Gohanowi umrzeć. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Słaby promyk nadziei. Przebudźcie się, wojownicy. Szlak by trafił tego Majina Buu. Musimy go powstrzymać.